แค่เพียงสามวันกับหญิงคนนั้นที่ฉันรักจนหมดใจไม่คิดเลยว่าเธอจะมาเปลี่ยนไปทิ้งฉันให้ต้องเดียวดายนี่หรือน้ำใจที่เธอให้มาเคยมีความสุขทุกช่วยแบ่งปันทั้งเธอและฉันสร้างฝันทุกวันเวลามีใจให้กันรักมันไม่เสื่อมศรัทธาแต่แล้วต้องตรมอุราอยู่ๆก็มาหนีหน้าจากไปหมดแล้วหมดหวังหมดกำลังใจหมดทางแก้ไขหัวใจอ่อนล้าแต่ไม่เป็นไรฉันยังไม่ตายหรอกนะอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าหยดหนึ่งน้ำตาฉันเสียให้ใครนับจากนี้ไปไม่เกินสามวันอดีตความฝันฉันขอโยนมันทิ้งไปเลิกฉันไม่สนกับคนที่ไม่จริงใจขาดเธอฉันก็อยู่ได้ไม่เห็นเป็นไรหากไม่มีเธออดีตความฝันฉันขอโยนมันทิ้งไปเลิกฉันไม่สนกับคนที่ไม่จริงใจขาดเธอฉันก็อยู่ได้ไม่เห็นเป็นไรหากไม่มี